لنعلم أي مؤمن يا أيها الذين آمنوا أي مؤمنة لا تتبعوا الكافرين نجي الكافرون لا أولياء الشيطان سترات نجي من دون المؤمنين بخير عن مشى در فقير مسلمان إسلام باش إي شجاعة بخاص بده در فقير نفاق وكفر وإستداء كفر إسلام نشو زيرا چرا اي كارا بكنين رزق ما تعين هست مرگ ما تعین هست عزت ما در اختیار خدا هست و شروع تو کار بکنیم که پیش عذاب خدا مجرم بکنیم چرا این کار بکنیم؟ نتوریدون انتجا رولی در علیکم سلطان مبین هم و یا میخواهیم که بگردانید با خدا بر خود الزام صریح را از طرف خود بر خود الزام صریح را بگیریم ببینید که نتوریدون و یا میخواهیم انتجا رولی در علیکم سلطان مبین هم که بگردانی با خدا با خود الزام بسیار سریحی و روشن دار سلطان در اصل ببینید به معنای قدرت و مخصوص ساختن دیگری هستند خود کلمه سلطان اسم مصدری دارد به معنای هر گونه تسلط اطلاق می شود به همین خاطر به جهت دلیل را هم سلطان می گوید آیا می خواهید که خدا سر شما حجت را قائم بکند این المنافقین بشک منافقان فی درک الاسفل من النار در طبقه زیرین آتش دوزخند در طبقه زیرین آتش دوزخند این هم الحمدلله میفهم که آتش که در بودیم آتش قواش در کجا می باشه در آخر آتش می باشه منافق هم در ما بین این آتش هستن ما بین آتش هستن ولن تجد لهم نصیرا و هرگز نمیادی بهشان مددگاری را باشان مددگاری را نمیدید ببینید طرف و عبارت عمیدترین نقطه یک رو کجا میگرد عمیدترین جایش و با آخرین ریستانی که باید دیگر پیوند میگرد او را هم که به قهر یک جایی چیزا میرسد او را هم چی میگرد درد میگرد این در دردین تابو قرآن همیشه خوشدار میدهد با رای بیرون رفت بر میدهد اگر کسی چنین کاری کرده باشد آیه هم زنده است آیه هم عقل دارد و خدا وجود دارد الحمدلله جزای خداش و الله نرحمد نمیدیم به نم ایلا الذین تاب مگر آنانی که بازگشتن از یه اعمال خبیرشان تاب و توبه کردن و اصلحوا و خود را اصلاح کردن و اعتصموا بالله و استوار گرفتن دین خدا را و اخلصوا دینهم لله و خالص کردانیدن دینشان را صرف برای الله این چند صفات میگن توبه منافق قصد هم قبول نمیشد که بگه یعنی کنی میکنه نه این مفاده بزنزدی اولش الا الذین تابوا رجوع کردن بازگشتن از اعمال ناشایسته باز در پهلویش نبود که باز مسلمان را فریب بدن دومش و اصلحوا و خود را اصلاح کردن خود را اصلاح کردن زیرا دیگر را بیره که دیده بودن نفاق زیاد شده بود این بلکه شفاق هم خود با خود اصلاحات میارد و اعتصموا بالله و استوار گرفتن دین خدا را دین خدا را استوار گرفتن دین خدا را استوار گرفتن و اخلصوا دینهم لله و خالص کردن دینشان را صد برای خدا این سی چیزش هم ما و شما باید بگیریم ترک همنشینی با کفار اصلاح اعمال ظاهریش و تمسک با قرآن بگیریم این را باید بکنن یک رابطش با خداست که ما را بلد نمیشیم الله میگو اخلصوا دینهم لله اعمال شما فقط به خاطر خدا اصلاح بکنند الا الذين تابوا مگر آنانی که توبه کردند و اصلحوا و خود را اصلاح کردند و اعتصموا بالله و استوار گرفتند دین خدا را و اخلصوا دینهم لله و خالص کردانیدند دینشان را صرف برای الله و اولئک مع المؤمنین پس همی جماعت با مسلمانانند همی جماعتی که چند تا کردند توبه اصلاح احسان به حمد الله و اخلاص مندی در دین و صوت یعطی الله و زود از که میدهد الله المؤمنین مسلمانان و اجرا عظیما و داشت بزرگ ببینیم ولی یک سوال واقعی میشن که چرا خداوند مسلمان را چنین امتحان میکنند چرا این کار میکنند الله من احفظ الله بی عذابی کن چی میکنند خدا عذاب کردن شما را الله چی میکنن عذاب کردن شما را؟ الله خدا این جواب نداره این شکست و اگر شما چی بکنی سپاس بگوید نعمتهای خدا را و آمنتو با یقین نمایی به احکامشون هر با شما به احکام خدا یقین بکنید الله هیچ شما رو با دشمن مواجه نمی‌کند. پس عزت از آن شماست. دشمن با دروازه تو را دخل باز می‌کنه وقت نیک اجازه است که یک لحظه هم همراهت بشینه. باز یک غلط می‌آید. بنام هر مشکلی که ما پیدا کردیم با خود ماست. ما یقال الله بی عذابه کن چی میکند؟ خدا عذاب کردن شما را این شکر کن در وقتی که شما سپاس گفته باشید این قرآن کریم و شریعت از او را و آمنتون و یقین دارید نمایید و کان الله شاکرن علیمن بیشن الله قدردان علیمن دان است. الله قدردان است. تو قرآن قدر بدی الله تو را قدر میده. تو شریعت الله قدر بدی الله تو را قدر میده. بنابراین این تعلق با ما دارد. هر قدر که ما شریعت خدا را ارزش بدیم الله برای ما شما ارزش میده. این در ظاهر هم میبینیم آنان که دیندار هستن کلی که احترام برش داره آنها دارد بخاطر دینش هست. اگر همه انسان هایست که بدون بانی را بس عزت ما در دین خدا هست. الله جل جلوی نصیب ما شما رو لا یحب الله الجهل بالسوء من القول. دوست ندارد خدا بلند گفتن به بدی من القول از سخن الا من ظلم مگر آن کسی که مورد ستم واقع شود و کان الله سمیعا علیما و بیشه الله دوست الله همیشه نوا و دانا. این هم اعتدار تمام آیت مشکل میبینه با چیف میزنن بسیار کم مشکلی این چیف زدن ها از محفقانه است. مسلمان بسیار صبور و شجاع است ولی از آن بار آواز باید برم شود صد دامنه تزیر نیست که قرار از دست علاشه بشین هر کس که در طرق ما زد. یک بار دار انسان با چی شد؟ میگه پیامبر خدا میگه پروردگار نه مرا ظالم بگو و نه هم مظلوم. نه خدا از دست در این توان دادی که بر کسی بالا شد و نه سر مرا باز حضور سرها بگردن که در طرقم بخورم از دوش الله ما پناه میگیرم برای مسلمان نظوی خدا بیده به کسی مثل مسیحا بودی که در رویش کسی حواله بکنه باز بگه دیمی روی دیگه من بزن میتونم و نه هم در روی کسی حواله میکنه ایتون هم کنهای باید هستی هستن. الله میفرمه لا یحب الله الجهر. دوست نداره الله الجهر به سوء بلند گفتن به بدی من القول از سخن. ایره دوست نداره که یک مسلمان دو بزنه لعنت بگوید نفرین بگوید. الله ایره دوست نداره الا من بره من مدر آن کسی که مولای ستم واقع میشد بخاطر خلاصی خودش از جاری غالب آواز خود را باید بلند بکنه. ببینید که لا یحب الله الجهر به سوء الا من ظلم بی استدراک است از جمله لا یحب الله الجهر. ای لکن من ظلم فان طلب ان یقول ظلمنی فلانون. کسی که مورد ستم واقع شد و اون حق است که بگه ما مورد شکنجه قرار گرفتیم ما مظلوم واقع شدیم. الجهر به سوء لا یحب الله الجهر به سوء و در صورت رقع لا یحب الله الجهر به سوء استثنای منقطع است. یعنی لا یحب الله ان یجهر احد به سوء الا من ظلم. الله دوست ندارد یعنی کسی زبان خود را با بدی بگشاید جد او انسانی که مورد ستم واقع میشود ستم واقع میشود. ببینید که دوست ندارد خداوند کسی که با سخنان بد اظهار بکند. کیفیت اظهار سو را احادیث پیغمبر خدا و علما تصدیق کردن. مورد ظلم واقع میشه چی میکنی؟ اولشی که اظهار سو شکل مدافع داشته باشد. شکل مدافع بدون که اللهم اعنی علیه پروردگار ما را کامیابی و تسلط بده در مقابل کسی ظالم. اللهم استغفرش حقی پروردگار حق مرا از او بگیر. این شکل دعا رو کنی الا من بره. ببینید که قرآن کریم بعد از آن مردم تشویق نمی‌کنه که دعوا بزن. ببین رایش خلاصی نمی ده من گوری نمی دعوا زدن نیست چتیار گفتن نیست و الله التجا میکنه که پروردگار حق ما را بشه. حضرت عبدالله بن عباس رضی الله عنه که برای مظلوم جواز داره که برای استعفای حق خود بر علیه ظالم دعا بکنه. اینو به اللهم علیه که قرآن پروردگار با تو بوده باشد سکوت و گرفتن امتحان را نه را تو شکست شده تو مورد قدرش واقعی بکنه با عالم دیگر میگه که لا یحب الله الجهر بالسوء. دوست نداره خداوند بلند گفتن در بدی را من القول از سخن الا من ظلم درجه الا من اکره مگر کسی که مورد ظلم و اکراه واقع شود. بدترین کلمه ایست که انسان چیز را بود که دشمن خدا با او راضی شود، دشمن خدا پیغمبر با او راضی شود، مگر او کسی که مورد شکنجه قرار میگیرد. در این صورت اگر از تو کلمه ایه و منفعت دشمن گفته میشد، الله با او مؤاخذه نمیکند. غیر از او لا یحب الله، الله دوست ندارد. مسلمان هستیم، آرام نشستیم، بر ضد دین خود تبلیغات کنیم، بر ضد مسلمان تبلیغات کنیم. وکان الله سمیعا، الله نیک شنواست، هر چی که زبان تو باید عذاب نشود، علیم هم دانا هم هست. این تو تو خیر هست، اگر آشکار بکنه کار نیک را تو خوب یا خودش بکنه او تعفو هم تو یا عفو کنید از ظلم، این الله کان عفو هست، بشک الله عفو کنید در قدیر هم رتوان هست. الله از توش میگه اگر شما کار نیک را اظهار کنید یا کار نیک را میپوشانید، او تعفو هم تو یا از ظلمی که بر بالای تو شده شما از عفو میکنید. خداوند متعال عفو هست، عفو کننده هست و توانا هم هست. ببینید یکان بازدار که بازدار شما میگیم که عزیزم لانه نفر را ببخش، باز میخصد اینه که ظلم سرم شده، باز آمادگی نشان نمیدن، باز برشی را میره بگم که تو با خدای چه ظلم کرد. الله بهتر است مکلفیت دارد در مقابل الله چه ظلم کرد، باز خودش میگه بسیار ظلم کرد. میخوایی که خدا تو را ببخشم ولی چرا نه؟ بس تو که خود میخواد خدا از را کار تو مسلمان را دارم حق تو را بسیار کم زایی کرد از بر بگیر خود خدا را تو چه قضایی کرد، تو با خاطر خدا را باش که الله تو را باش دیگه تون جلو دارم تون دوسیا داری که شد دارم. این ندرین یک قرون بیده هر آنهان که کافر میشن به الله و رسولی به پیانبرانش و یوریدونه و تدین یوریدونه این فرق بین الله و رسولی و آنان که تفرقه می کنند در امر خدا و در امر پیغمبر، امر خدا و پیغمبر جدا می کنند. ما این در مقاوز در نیواریم، ما بر حدیث در راست نداریم، قرآن بر ما که فیاد می کنند. صحیح شد؟ این یه هم حکم خدا را خود پیغمبر جدا بکنند. بیرن در دنیا این کار روان روان است، کوشش می کنند که احادیث پیغمبر خدا و سنت پیغمبر خدا را جدا بکنند. فرزی کاشر کوشش می کنند و یقولون نگه دؤمنو به بعد ایمان میاریم به قرآن، بیعت میکنند و نکفر به بعد به حدیث پیغمبر انکار میکنند، حدیث پیغمبر را قبول نمیکنند و یوریدون و میخواهند ان یتخذوا بین ذلك سبیلا، میخواهند که گیرند در میان این و آن سبیلا راه دیگری را، در میان قرآن و حدیث یک ورسیون گیر را پیدا بکنند، ورسیون گیر را پیدا بکنند. این کار فعلا جریان داره. از خاطر قرآن کریم پیش از پیش ما شما را خبر کردیم بعد از ما کسایی هستند که میگن ایمان داریم و بعد از حسای شریعت خب قرآن ایمان در کجا داریم؟ کمان است که علیه ایمان می جنگی که کافر می کنید که کشته می شود باشه مالی سر بیر جنازه را بکن، جنازه کی را می کنید؟ ولی اون رسید که در مقابل مسلمان جنگی، در مقابل دین جنگی، نماز نمی خوان، شراب می خور، کلمه کفر می کنید، جنازه داری چه چیز؟ نؤمنو به بعدن، یعنی اسلام در جنازه حسن می کنید و دومش در مکان بلکه بیدین انسان که هیچ نماز نمی کنید، بیدین است، اسلام قبول نمیکنه، به اسلام تمسخر میکنه، با دشمنان خدا دوستی میکنه، با دوستای خدا میجنگه. نگاه که شما باید نگه دو نفر شاید خدایی بکنه، برای چی شاید میکنه؟ الحمدلله را برای کی میکنی؟ یه خطبه را برای کی میکنی؟ خودش ایمان نداره. ببینی افتگاه کوشش میکنه که اسلام را چی من حسن بکنه؟ در دو چیز، یک در جنازه و این در مرده چلی شد، جمعی شد، لانه شد، این دیگه را خلاص بکنه. او هیچ نماز نمیخواد با او هم نمکی میکنه، او بیدین بود با او هم دیگه خیرات میکنه، اون مرده که این خیرات بکنه اختیار مالتون نیست، او منکر دین خدا بود و همچنان در بارات و سیها این دو چیز دین را منحصر میکنه. در اگان مسائل اخلاقی رمش در بیدین چه خلاصش میکنه، این دینی را نقمی نوبه بعد منعک پرو بعد و یوریدون میخواهی یتخذوا بین ذلك سبیلا، میخواهی در میان این بهان یعنی شریعت خدا و بیدینی راه دیگر را پیدا بکنند، راه دیگر را پیدا بکنند. تو دیگر شما فکر بکنید منافقا را کنید قرآن در تربیت بکنید، عین شخص صد در صد مطابق با واقعه، اولئک هم الکافرون حقا. این مردمی که تفرقه در بین خدا و پیغمبر میمانند، حدیث پیغمبر را زیر پای میکنند و تنها میگه قرآن، هر کسی که میگوید قرآن بدون حدیث پیغمبر فهمیده نمیشه و غلط کرده، هم صراحت میگه و این گفت غلط و باطل است، صراحت در میگه ناشته کرده و تو قرآن حدیث در قرآن میکنم و لگه حرف شده. و اعتد نادید کافرین عذاب مهین و آماده کردن برای کافران عذاب رسوا کننده را. الله میگه عذاب رسوا کننده را باش آماده کرده. و الذین آمنوا و آمنوا که ایمان آوردن بالله و وحدانیت الله، مراد از ایمان توجیه شده به الله، به ایمان که قرآنش حق است، نصرتش حق است، کامیابیش حق است، آنچه که الله وعده داده کلش حق است. و رسولی ایمان به پیغمبر باش آورند، به ایمان که پیغمبر غلط نمی کند، پیغمبر در رسالت خیانت نمی کند، پیغمبر خدا علیه السلام معصوم است، گناهکار نیست، کلی کفار تصدیق بکند. نشه که بوده که کی ظالم ترین انسان که حقوق بشر طرف کردن؟ محمد، به خاطر که با عایشه چی کردن؟ با عایشه چی کردن؟ استغفر الله. ولم یفرقوا بین احد منهم و تفرقه نکردن در میان هیچ یک از ایشان، هیچ یک از ایشان فرق در بین قرآن حدیث نکردن. قرآن کلام مطلوعی الله است، وحی الهی است که تلاوت کرده می شود و حدیث غیر مطلوع، وحی خدا غیر مطلوع. اولئک سوف یأتیهم و انجما زود خواهد داده شد داد ایشان را حضوره و مطمئنشان را. اولئک آن جماع سوف یأتیهم زود خواهد داده خواهد شد حضوره و مزدشان و کان الله غفوره. اگر امیر مسلمان هم کنن غلطی داشته باشه الله با می بخشد، رحیم مسیح مهربان است. یک بار برای فکر من بوده باشم امی دوستای کنم که خرابی بکنم میدو پیشت که بر بچه میگه برو الله رو بخشش گفت نیست، چرا دوستش داری؟ مسلمان که اگران بار برای از بیش میشه الله بسیار بزرگ است، الله باز می بچه برش بسالو که اهل کتاب می بطن تو اهل کتاب و نزیل علیه کتاب که نازل کرده شد بر ایشان مجموعی هست که الان خدا. ببینید که تفسیر بعد احوال از کار قرآن از بعدی کنید که منافقه دیگه اهل کتاب میخواهند از تو که نازل کرده شد در بالایشون کتاب این از سما از آسمان. اهل کتاب اینه میگفتن که ما به تو پیامبر خداستی و حضرت موسی علیه السلام چی شد؟ کتاب یک دفعی آمد. این چی رقم است؟ امروز یک باید سر نازل میشه از دیگه نازل میشه و ما نمیخوام این خود از سر مایش نمیشونم بنام یک لوحه بوده باشد، یک صحیفه بوده باشد که مورد بگیم. فقط سألو موسی اکبر من داره و تقیی قرصان کرد از حضرت موسی علیه السلام و بزرگتر از دیگر و قال گفتن ارین الله جهرتم، الله را بر ما آشکار نشان بدیم. امین محافظ رفتم در محضر وحی الهی حاضر شدن. وقتی که حضرت موسی لوایح تورات را آورد یک بار گفتن که نه ایمان نمیاریم تا که خدا را واضح و روشن نبینه. فاخذت الصاعقه بظلمه، پس الله گرفت ایشان را از صاعقه آواز مهم بظلمه، به سبب ظلمشان. بعد الله اینها را زنده میکنه با دعای پیغمبرشان و اتخذوا عیش، باز گرفتن گوساله من بعد ما جاءتهم البینات، بعد از آن که آمد به ایشان دلایل روشن فعفونا عن ذلك، از این گناهشان در گذشته. الله میگه ما از این گناهشان در گذشته و آتینا موسی سلطان مبینا، دادیم به حضرت موسی علیه السلام غلبه صریح و آشکارا را در مقابل حضرت موسی انتخاب کرد و حضرت موسی کامیاب شد. در مقابل تو هم چنین کارا میکنه تو کامیاب میشه پیغمبر، بغم باش. و رسان اطاف مفتور بمیثاقهم، بس داشتیم بر بالای سر ایشان کوی طور را بمیثاق به واسطه عهد گرفتنشان، تعهد کردن در ظاهر تسلیم دین شدن به خاطر تطبیق دین ما سرشان کوی طور را بلند کرده، نه به خاطر اینکه ایمان داره. از این نکته ما میگشیم که دین خدا را کسی گفت لا اله الا الله محمد رسول الله تطبیق شدش را زور میکنه، این واضح است. کسی که کلمه طیبه را گفت بعد دین خدا را به زور سرش تطبیق میکنه، زکات از پیش به زور میگیریم، حجاب به زور سرش مراعات میکنه، نماز با سر به زور میخونه، خودش کلمه خونده دیگه. ما این کلمه نمیدونیم کسی لا اله الا الله محمد رسول الله رو با خودش بکنه هر چی کاری میکنه. و قلنا لهم و گفتیم برایشان ادخول البار سجلا داخل دروازه شوید بسیار با تواضع و انصاف و قلنا لهم برشان گفتیم در باب اقتصاد تجاوز نکنید در روز شنبه و خدنا منهم میثاقا غلیظا گرفتیم از ایشان پیمان بسیار استوار و محکم را بدون در این کل پیمان ها اینا چی کردن؟ نقض کردن بدین ما نقضه پس سبب شکستاندنشان پیمان ها را لعن ناها ما هم نفیدشان کردیم و به ما نفذه این میفاقه ها و سبب نقضشان شکستنشان عهد را لعن ناها ما هم نفیدشان کردیم و کفیم به آیات الله و سبب کفشان به آیات خدا و قبلهم الانبیاء و سبب کشتنشان به پیغمبران خدا را به غیر حق بدون دستاویز این دستاویز سرشان نداشتند و قوله و این گفتارشان قلوب و نقل دلهای ما در غلاف است دلهای ما در غلاف است قل در قرده است یا قلوب دیگری که زرف علم است قلوب و نقل دلهای ما خود ما زرفیت علمی ما بزرگتر از این است که بر ما چی بیاد؟ کتاب بیاد خود ما با فهم نازم است بلتب الله بلکه مرتب الله بلتب الله علیها بکفته بلکه برای دلهایشان الله مرسله و سبب کفرشان فلا یؤمنون پس ایمان نمی آورد الا قلیلا مگر اندکشان اندکشان ایمان می آورد از خاطر و پیامبر خدا علیه السلام در حدیث که امام مسلم روایت می کنه که چه بسا از 999 از 1000 نفر 999 نفرشان به طرف دوزخ می آورد و به کفره و با سبب کفرشان به حضرت عیسی علیه السلام و قول معلا مریم بفتان عظیم و گفتارشان به حضرت مریم تحمت بزرگ را اینا را چی کریم؟ لعنه و نفیرشان کرده ام به حضرت عیسی علیه السلام و به کفره و سبب کفرشان به حضرت عیسی علیه السلام و قول معلا مریم بفتان عظیم و گفتارشان در برابر حضرت ابی مریم علیه السلام تحمت بسیار بزرگ و عظیم که این برو گفتن که این چی هستن؟ این زناکار هستن و قوله این برسبه گفتنشان این قتل مسیح ما کشتیم حضرت مسیح عیسی پسر مریم رسول الله فرستاده خدا را پیغمبر خدا را ایران گفتن بسیار با واضح گفتن که ما حضرت عیسی را کشتیم و سبب این گفتهشان ما نفرینشان کردیم و ما قتلوه و حالا که نکشتن تو را و ما سرفوه نه بدلات کشیده تو را ولیکن شبه لهم ولیکن مشتبهش برشان خواهد کار بردارشان مشتبهشان قرآن میگه که و ما قتلوه حضرت عیسی را نکشتن تفاوت ما با یهود چیه؟ با نصرانی ها مسیح اینجا هستن تفاوت ما با یهود در اینجا هست یهود گفتن که ما کشتیم و کافر شدن به او ما مسلمان هستیم و به او ایمان داریم یک مانا دوم تفاوتش مسیحیان بگن که حضرت عیسی علیه السلام چی شده؟ کشته شده از بدار کرده شده ما میگیم قرآن و ما قتلوه و ما صلبوه بود نه کشتن دارا و نه هم بدار کردن دارا ولیکن شبه لهم ولیکن مشتبه شد برشان کار چی رقم مشتبه شد؟ او یهودایی که دشمن حضرت عیسی و شیطان بزرگی رو الله قواره حضرت عیسی را با او داد و او بدار کرده شد و خداوند مدل حضرت عیسی را چی که خودش میگه بل رفعه الله الیه بلکه الله او را به طرف خود برده ببینید که اشتباه آن چیزی که نفع آن ذکر شده باشه ولیکن اثبات آن چیزی را میکنه لیکن استدراک میکنه آن چیزی را که قبلا ذکر در دوی رفته باشد یعنی لیکن قتلو و صلبو من شبه لها بلکه کشته و بدار کرده کسی را که سر اینها مشتبه شده اما این همه این کاره کرده در این باب دقیق شده لیکن برای استدراک از کلام ثابت می شود معنی می شود که لیکن قتلو و صلبو من شبه لها قتل کردن و آویزان کردن کسی را که سرش مشتبه شده بود و این تندرین اختلاف و فیه و هر آنان که سخنان مختلف گفتن فیه درباره وی دفی شک من بود هر ندشک هم از آن در آن دشک هستند. خود کسایی که مسیحی ها هم هستند دشک هستند، یهود هم دشک هستند. ما لکن بگیم این علم نیست. ایشان را برای چیزی ازلیم علت و عظم، مگر پیروی از گمان، مگر پیروی از گمان، اصل گمان میکنن. خودشان میگه که اگر این مسیح هست بس یهودا چه شد، اگر این یهودا هست مسیح چه شد. خودشان نمشتره بگیرن و ما خطرو به یقینا، نکشتن خودا به یقین. پس جواب چیز رفع الله علیه، بلکه برداشت او را خداوند علیه بسوی خود. و ما ببینید که اقول و قولا یقینا، ما یک سخن راست را میگیم و چیست که و ما قدر رو یقینا، نتوشه او را به یقین، بل رفع خدا ایلی، بلکه الله او را برداشته به توی خودش. و کان الله عزیز، نکس بگو چی بوده این کار میشه. و کان الله بیشک خداوند مطال عزیز قادر است، حکیما با حکمت. الله به این قادر است که بنده خود را به آسمان ببرد. الله به این حکیم هم است که چرا چنین کاری کرد. الله به این حکیم است. بنان حکمت یعنی که بزرگترین کسی دشمن خدا و دشمن انسانیت در جل رو بواسطه از این باز میکشد. الله بواسطه حضرت عیسی علیه السلام امر را بواسطه شریعت خدا برای جامعه انسانی به حقوقش میبخشد. و این من اهل الكتاب، و نیست هیچ کسی از اهل کتاب الا لیؤمنن نبیهی، مگر ایمان می آورد به حضرت عیسی علیه السلام قبل موتهی، پیش از مرگش. هیچ یکی از اهل کتاب نیست الا لیؤمنن نبیهی، مگر ایک ایمان باز می آورد به حضرت عیسی علیه السلام قبل موتهی، پیش از مرگش. چی رقم ایمان است؟ انه عبدالله و رسوله. به این شکل ایمان دارد. این رقم ایمان به نبی به حضرت عیسی دارد. و حضرت عیسی و کل اگه ایمان داره میگه این فرزند خدا هست، این سیوم خدا هست. نه در ایش امورا چیز نیست از هیچ چکه از اهل کتاب الا لا یؤمنن نبی، مگر که ایمان میارند به حضرت عیسی علیه السلام قبل موتی، پیش از مرگش، به این ایمان که به انه عبدالله بنده خدا هست و رسولی فرستاده خدا هست. و یوم القیامه کون علیه شهیدا، و در روز قیامت باشد بر ایشان گواه. بكوّب على اليهود لأنهم كذبوه. بيهود حضرت عیسی چی میشه؟ دروغ باشه، اینها ایر دروغ، دروغ با اون نسبت دادن. و به نصارا به این شکل که اینها را فرزند خدا گفتن، به اردویشان گواه باشه که اردویتان غلط کرده، نه فرزند خدا هستن و نه به این عنوان که پیغمبر خدا نباشن، پیغمبر خدا هستن و بنده الله هستن. فب ظلم من الذين خادوا، پس و سبب ظلم یهود حرمنا عليهم، حرام گردانیدیم بر ایشان طیبات احلت لهم، چیزهای پاکیزه که حلال گردانیده شده بود بر ایشان، و بصدهم و به سبب منع کردنشان عن سبیل الله از راه خدا کثیرا بسیار. دو چیز مانع بدبختی میشود، بدبختی را آفرین است. دو چیز بدبختی را به ما شما میآورد. یکی این که انسان ظلم بکند، ظلم باز عباد گسترده دارد، از شرک خدا گرفته بود. این چیزی که ما شما میگیم که فلانه فلانه حقش خود ظلم کرد.